Kuba Duda we własnym nagraniu When It's Dark. Polski gitarzysta wydał niedawno swój autorski album Set and Beautiful. Muzyka instrumentalna, ciekawa, nietypowa dla naszej sceny muzycznej. Artysta podpowiada inspiracje. To ścieżki dźwiękowe do filmów Quentina Tarantino, Davida Lyncha, Jima Jarmusza. No, jeśli taki klimat państwu odpowiada, ta płyta będzie idealnym towarzyszem wieczoru albo i kawałka nocy. Z płyty Set and Beautiful usłyszymy jeszcze dwuczęściowe nagranie Talk to Me, Kuba Duda. Kuba Duda z autorskiej płyty Sad and Beautiful. Taka muzyka, taka płyta nagrana i wydana w Polsce. No ja nie widzę przeszkód. Muzyka instrumentalna zwłaszcza, żadnych granic nie ma. Kontynuując ten polski wątek gitarowy, chciałbym Państwu zaproponować tej nocy jeszcze dwa fragmenty z albumu polskiej gitarzystki basowej, Kingi Gwyk. Ten album nosi tytuł Real Life. We'll be right back. Kinga Gwyk, polska gitarzystka, głównie gitarzystka basowa, no nagra na tej gitarze basowej takie dźwięki, które inni grają na zwykłych gitarach. Płyta autorska nosi tytuł Real Life, taka płyta w jazzrockowym klimacie. Grupa The Rolling Stones zapowiedziała w tym roku kolejne koncerty i będzie tych koncertów około 20 i one będą wszystkie w Ameryce Północnej, głównie w Stanach Zjednoczonych, jeden w Vancouver w Kanadzie. I aby przypomnieć o swoim istnieniu, chociaż co tu przypominać, aby przypomnieć jednak o swojej działalności, grupa The Rolling Stones wydała z archiwów album koncertowy. A ten koncert odbył się w Los Angeles w roku 2002. Ain't touched a thing all week. in New York City. Tak brzmiał zespół The Rolling Stones na koncercie w Los Angeles w 2002 roku. No, trochę czasu minęło, ale wydaje się, że oni nie boją się żadnych porównań i ponownie pokażą się na żywo w Stanach Zjednoczonych. 20 mniej więcej koncertów w tym roku. Czy będzie jakaś Europa potem? Na razie nie ma na ten temat żadnych informacji. Od początku marca w Stanach Zjednoczonych występuje znakomity brytyjski gitarzysta Steve Hackett ze swoim zespołem. No tym razem Europa była pierwsza. W ubiegłym roku było europejskie tournée tego programu, bo to program specjalny Foxtrot at 50. Chodzi o dawną płytę zespołu Genesis, macierzystego zespołu Steve'a Hacketta. Płytę Foxtrot odgrywaną w całości, odtwarzaną na koncercie 50 lat później. No a do tego oczywiście wybrane najlepsze utwory z całego repertuaru Steve'a Hacketta. Do tego repertuaru w tym roku dołączył już kolejny studyjny album The Circus and the Night Whale. Stop. guitars in the sun, the colors you bring, my chosen one. High on a hill, a haven for us, the earth turning to the thrill of your touch. Ghost moon and living love, whirling sunset from above. You're my world, my dream come true. Whatever life brings, it has to be you. Steve Hackett niezmiennie w dobrej formie i na koncertach, i na studyjnej płycie. Kamil Wrona, znany do tej pory jako pianista, kompozytor, producent, zapowiada swój nowy projekt muzyczny piosenką Noc. Ciekawość ta, gdzie gałęzie i knieje. Kiedy milczysz, cokolwiek się dzieje. Noc, twój głos i śmiech wydrzi przy mnie. Policzki ciepłe, dłonie wzdłuż, oczy wyrwane z mdłego snu. W środku duch, stukot drzew. Policzki ciepłe, dłonie wzdłuż, oczy wyrwane z złego snu. Ciekawi, jak rozwinie się sytuacja. Czy puls podskoczy, czy bardziej kolacja. Zjada ze smakiem stół zastawiony. Czy będzie znów słowo, czy raczej zamyślony? Noc, twój głos i śmiech wydrzi. Cześć, To zapowiedź większej całości. Kamil Wron, Noc. Ciekawe, co z tego rozwinie się płytowo. Karolina Błońska wystąpi teraz nowym utworem, Razem osobno. Siedzimy oddzielnie i śpi każdy sam. Nie tęsknisz w ogóle i nie jest ci żal. Żyjemy osobno w wiecznej rozłące, więc sama podziwiam, jak wschodzi słońce, choć razem osobno. Razem oddzielnie, nie razem przez cały czas. Płaczę po nocach, choć trzymam się dzielnie. Trudno uwierzyć w nas, choć razem osobno. Razem oddzielnie, nie razem przez cały czas. Płaczę po nocach, choć trzymam się dzielnie. Trudno uwierzyć w nas. Nas płacze, nikt nie chce być winny. Zobacz sam, jak poróżnił nas los. Zniknę stąd, a ty przyjmij ten cios. Choć razem osobno, razem oddzielnie, nie razem przez cały czas. Płaczę po nocach, choć trzymam się dzielnie. Trudno uwierzyć w nas, choć razem osobno, razem oddzielnie, nie razem przez cały czas. Płaczę po nocach, choć trzymam się dzielnie. Trudno uwierzyć w nas. To jedno z najnowszych nagrań, które dotarły do mnie w ostatnich dniach. Karolina Błońska, utwór Razem osobno. Robert Cichy przygotowuje płytę, która będzie poświęcona, jeśli można tak powiedzieć, warszawskim ulicom. Kolejny utwór ujawniony z tej nadchodzącej płyty to piosenka Grzybowska. Wystąpią Robert Cichy i gościnnie Magda Dubrowska. Jestem tym wieżowcem z Grzybowskiej, rosnę

She's got the abilities, she's got the facilities. She's a secretary in the daytime. She's a secretary in the daytime. She climbs into bed, but she's a clean and cool. It's so nice to rest her aching head. She thinks back on the working day, the boss, the silly things he said. She smiles, she shuts her eyes, and she's dreaming of Terry, a mechanic, sometimes working 8 till 10. It's so rare she ever sees him, and she wants so much to see him again. He bought her a ring and the flowers on her bedside table, and she knows that she loves him, but does he love her? She kisses the photo on the wall beside her bed and tries to hold back a silly tear. She's a working girl now, and mommy lives so far away. So she bites her lip. She knows that Terry will be calling soon one day. And I'm feeling the rhythm of love, it's going through me. I look at the light and it sends a lonely shiver down my spine. It gets right to me, thinking of you in someone else's arms. I'm thinking of you in someone else's eyes. You're everything I like and everything I despise. Why don't you leave me? Running my fingers through your hair, running your fingers down the back of my neck, playing your games with your innocent eyes. I try hard to smile through all of your lies that start to hurt.